พอพี่ตกงานเรื่องในบ้านก็มีปัญหาหมดเงินพี่สิ้นราคาหนี้สินตามมาเธอก็จากนี้อยู่กินกันมารวมชายค่ามานานหลายปีตกยากน้องนางทิ้งพี่โทษคนดีเจ้าทำได้ลงทีนี้เป็นงงคิดว่าคงจะไม่จากไปลูกเป็นสัญญามัดใจถูกสองเราไว้ให้ยอมสู้ทนแต่ใจของหญิงมันไม่นิ่งมุนดังน้ำวนโดนชายหลอกใช้เพียงหนน้องดิ้นรนหอบผ้าหนีตาจัดการสงสารผมหน่อยอย่าให้คอยงานนานทางบ้านผมจนเมียก็มานี้ทิ้งนี้ไว้ให้กับลูกสองคนซ้ำแม่ก็ป่วยสุดทนรับผมอีกคนเถิดผู้จัดการพอพี่ตกงานเงินก็จางนางก็จากไปความช้ำที่มีในใจอย่าเก็บเอาไว้ให้มันคืนคมเอาลูกเป็นยาช่วยรักษาให้หายความตรมรักหวานที่กลายเป็นคมโยนทิ้งลงตมเริ่มชีวิตใหม่พี่ตกงานเงินก็จางนางก็จากไปความช้ำที่มีในใจอย่าเก็บเอาไว้ให้มันคืนคมเอาลูกเป็นยาช่วยรักษาให้หายความตรมรักหวานที่กลายเป็นคมโยนทิ้งลงตมเริ่มชีวิตใหม่